आयुर्वेद के ग्रंथों में गलित कोढ़ की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं। उनमें से यह एक सरल और बेहद कारगर फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि इस फार्मूले में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के आधार पर होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, आंवला 20 टंक, हर्रे की छाल 26 टंक, वायविडंग 16 टंक, निसोत 48 टंक, इन सब दवाओं को कूट कपड़ छान करके दूना गुड़ मिला के एक सुपारी के प्रमाण खाएं, ऊपर से गर्म पानी पिएं, पथ्य से रहें तो गलित कोढ़ दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले में घटक के रूप में करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि इस फार्मूले में इन ब्लैक राइस को प्राथमिक और तृतीयक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इन ब्लैक राइस का प्रयोग सप्तम घटक के रूप में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने 20 से अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले में चतुर्थक घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है और यह जल्दी ही लाभ करने लग जाता है। उन्होंने 25 प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में भी बताया जिनका प्रयोग पंचम घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 5000 से अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले, साथ में और बाद में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी रोचक जानकारियां दी। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जो कि इसी तरह से कार्य करता है। इस तरह देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।